doncs comencem amb l'entrevista. Ivan, espera, espera, que poso la sintonia d'entrevista. Ah, clar, clar. Que m'has d'aquí molt ràpid. És que... s'estressa, s'estressa. Bueno, comencem amb l'entrevista a la Sandra Luque. Bona tarda. Comencem, Sandra. Bona tarda. Bueno, ja t'hem dit. Un cop, bona tarda, però bueno. Ja l'hem anat sentint. I abans ha donat opinions i tot, però ara l'anem a conèixer més o menys a fons. Hem de dir, és la Sandra Luque, la professora de català del segon, del segon A i del segon B. Ja està? I ja està. Una guàrdia de patge els dimecres i la reunió de... Si vol, de pas l'horari. Ja el vaig veure dimarts, per això m'ho sé tot. Corre. I vens dimecres només per fer una hora de pati? Després que no, home, tinc classe, després... la reunió d'apartament, la reunió de docent... El dimecres és el dia que més treballo. Vale, va, anem a començar amb les preguntes així més interessants. Oh, 3 hores, ulla. Aquí diuen quants anys tens, et pregunten els... No, para. Què fa aquesta? Vas guanyant, Martí. No. Va, l'edat deies? Sí, l'edat. Sí, 35. Com canvia? 25. A on vas néixer? Aquí a Terrassa. On I ara on vius? Pla de l'Ametllera 147? No 147, no. Pla de l'Ametllera, deixem-ho aquí. 147 primer? És el primer, però no sé. Deixem un pla de l'Ametllera. Va, preguntes professionals. No, t'agrada que les fa l'Ibar. Va, les fa l'Ibar. Que pugis. Per quin... A veure, espera't, és que ara... T'agrada el teu treball? T'agrada el teu treball? Ah, en particular. En particular. Molt, sí. M'agrada. És que si no m'agradés, no el podria fer. La Paqui va dubtar, això. Va dir un... Sí. Bueno. Quants anys portes fent de professora? Porto... prop de 4, ja. 4, ja? Sí. Quin és el segon treball que t'agrada més? El segon treball? Què t'agradaria ser? Doncs ara això sí que no. De què rius, Pau? El segon treball, aquí m'has agafat, eh? Perquè clar, és que no em plantejo un segon treball, però si em plantegis un segon treball... Imagina't què fan fora. Que cosa que, bueno, era... Mira, no pot ser. No pot ser. Bueno... Al mig del curs no la poden fer fora, no? O sí? Es pot? Sí, poden sí. Posar una altra, o sigui que... Sí. L'inspectora... Quedarem que no em faran fora, no? Vale, quedarem que no, però... Per si acas, sí, no m'agradés aquesta feina i hagués de canviar de feina, podria-me alguna cosa de recursos humans, de formació, de selecció o alguna cosa així. Però no vull canviar de feina. La pregunta del treball, de t'agrada el teu treball, t'agrada treballar amb l'Ivan Montes? Sí. I amb mi? Sí. I amb el Pau Castro? Sí. Amb algú de la classe no t'agrada treballar? No crec que no, no diguis. No ho diré, és a veure, hi ha gent és evident, més fàcil i aquest... més difícil, i prou. És evident. Quants anys portes fent de professora? Ja m'ho ha preguntat l'Ivan. Ja. Sí? Prop de és que ara mateix... Sí, no, és que m'he perdut jo. Et cau bé tot el professorat del centre? Sí. Sí? Bueno, pues si no coneixes la meitat... O... és que conec, em cau amb els que conec, sí. A veure, estàs contenta amb els teus alumnes? Recorda que molts d'ells t'escolten. Tu pensaries? Mig. Digue'm algú que no caigui bé. No és els alumnes, és la feina en general. Estàs contenta, estàs contenta. En general, hi ha dies que sí i hi ha dies que no. Deixem-ho aquí. I ara anem amb les preguntes expansives per conèixer-te encara una miqueta més. Quins són els teus hobbies? M'agrada molt llegir, al cinema... T'has contestat els del que llegeixes? No ho he mirat. Bueno. Això, llegir sobretot i el cinema m'agrada. La tele? El Sengoku? El Sengoku i la Riera. Culebrón. Quin tipus de música prefereixes? Doncs no sento gaire música, però de sempre he sentit rock català i rock català. Clar. A cop de rock. Sí, no? A cop de rock. Ets més d'anar al cine o de la pirateria? Si puc, d'anar al cine. Sí? Segur, ja que tot deu tenir pendrive d'aquestes de molts gigas. Un disc tot ple. Quines pel·lícules prefereixes? Ostres, quines tens... Mira, et diré quines no m'agraden. I a partir d'aquí la resta m'agraden totes. No m'agraden ni les d'acció, vale. Les que no tenen argument, vale. Que són les d'acció normalment. No m'agraden de por perquè són molt poruga. Sau? No. Aquesta és més de fàsting, no? Que de por. Sí, no, però li pregunto. Sau és fastigosa. Les de por no m'agraden perquè sóc molt poruga i tinc... Si no, després tinc malsons a les nit i no veig pel·lis de por. No dorme l'hijo, va dormir ella. Bueno, ara per finalitzar el test ràpid que el faig jo. Va. Pepsi o Coca-Cola? Coca-Cola. Cafè o Colacao? Cacaulat calent. A veure, cafè o Colacao? El cacaulat calent compta com a Colacao. Colacao, a Colacao. Platja o muntanya? Muntanya. Teatre o museu? Teatre. Anglès o francès? Anglès. Llit o sofà? Llit o sofà. Per descansar. Oh, per segons quines coses al llit, per segons quines coses al sofà. Per descansar, a veure, per descansar, llit o sofà. Va, que anem amb el sofà. Vale. I jo vaig dir llit, sofà o cadira. Que això ja... O sigui, fluorescent o bombeta. Bon. Fluorescent. Portàtil o torre? Portàtil. Boli blau o negre? Negre. Cotxe o moto? Cotxe. I aquí ja està, això. I finalitzem l'entrevista. Moltes gràcies a la Sandra Luque per concedir-nos-la. I, bueno, ha estat un plaer tenir-la amb nosaltres. I ho recordem que no marxa, perquè continua aquí amb nosaltres. I amb què anem ara, Joan? Comentant.